أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم. ذا وسايات جمع تلاوت کی دا سورة بقرية دا دو سو سلوشتم آیات سمور شروع کرد تر دو سو دو سلوشتم آیات کرد دا دری آیات دا اول آیات چی دی چی دا والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا پدې کې چې دی پنځه دیرشم نمبر حکم د ابواب البر ز چراونه سې دلته بیانېږي. هغه حکم اگر چې اوس په الحال نسته منسوخه سوی دی خو پنځه دیرشم نمبر دی دا د هغه وخت بیان دی چې د اسلام سر و د میراث آیاتونه لا نه و نازل سوي. نو دغه حکم و ترجمه به زه درته ووایم بیا به وروسته پوره تفصیل درته وکړم. د دغه آیات بیا د نورو دوو آیاتو اول الله عز وجل داسې فرمایي والذین هغه کسان یتوفون چې دی وفات کیږي دی وفات کړه کیږي معنا مړه کیږي مرګ را رسیږي. نو والذین هغه کسان یتوفون چې دی وفات کړه کیږي من کوم ستاسو څخه مړه کیږي و یذرون او دی پریږدي ازواجن کوروالای د مرګ را نږدې دی زکندان یا دی ترشا یو کوروالای یا دوی کوروالای دی مثال په تور پریږدي. نو دغه د پاره څنګه حکم دی دلتا تقدیر رسرجی فلیوصو وصیتن نو دیجی وسیت کیه دا وصیتن یا مفعلی مطلق دی ما ناغ فیالی حضب سوی دی دیجی وسیت کیه وصیتن وسیت کولی ازواجهم دا پار دخپل و کوروالاو سنگ وسیت کیه دا وسیت کیه متاعن دا گچ رسولو دا منفعت اخستلو الى الحول ترکال پوری دی با دغا وسیت کیه دا خپل و کربانو تا اولادو تا چې زما دغه کوروالای وي چې تر کاله پورې زما د اوس چې زما سا وختله بیا چې پوره کال راځي تر هغه وخته پورې د دوی دغه ډوډۍ او د دوی جامه د دوی بودباش دا بدل ته یې تسې بیا زما د مال ورکوي. نو پخوا په صدر اسلام کې خو د میراث برخې نه وه معلومې دا سړی چې مړ سوی وای د ده مالګرده د ده د اولادو نور قریبان لکه پلار مور بل قریب بل قریب ماینه دغه ته به که وسیت کړی وای چې دغه نه شی ورکه ورکول کېدی که نه وای کړی نه ورکول کېدی. نو دا د هغه وخت حکم دی چې الله پاک عز وجل وایي چې په تیس کې څوک مړ کیږي کوروالاوی یې پاتیږي نو دی به وسیت کوي وسیت کول د پاره د خپلو کورالاو څنګه وسیت متاعن د ګټې رسولو چې منفعت دی واخلي خو دا ګټه ده سړی د یو چا پر کور ناست دی خوري و اغوندي و څښي عدالت یې بدېږي د خلکو پر چامل حساب کتاب نه مني چې دی به دغسې مفشه دلته مړېږي تر کاله پورې متاعن د ګټې رسولو دغسې وسیت تر څه وخته الا الحوله تر کاله پورې غیر اخراج بیل استلو څخه د کور څخه بیا پسې اخلي نه باسې بیا نه چې زه ولاړه سه بالا پر هره چیز یې موږ یې نس ساتلی یا هغه به نه فإن خرجنا كثير دي ووت لدى شد فخبل فلا جناح قلنا نست عليكم برتاس بان فيما فهذا تك فعلنا چدي فعل كي في انفسهن فخبل زانوكي فإن خرجنا كدي ووت سبخ ما نا پداغه چ کال مده خو اده شریعت ور لرور ک پر دوخ واسیت لازم سو دوخ دی خو دوخ واسیت تر توکی خو دی در کال در پر کېدو د مخه بالا فلو پروژه کې ول بس ته بالا صبر نسم کولای زدم فإن خرجنا كدي وو تيخ فلا ولاده فلا جناح قلنا نست عليكم برتيس بانجي اي د كور خوندانو دا د جي د ميړه و قربانو توای برتيس قلنا نست په کم کار کی فيما پاغه کار کی فعلن چدین وس کئی فی انفسهن پخپل زانو کی من معروف د قانون مطابق کار چکئی د مخ خو چدا عدالت و خو جبه حداد کاوه معنی ترک زینت بیا کاوه د بل چا سره د مرکی و د مروشی و د واده باس نس کولای وس چدا خپل پر سر لاړل اغه د یو څو عمر یاد لیکر کړی دغه د مشروع عیده چا غسلول می شو لس شپې ده اغه تر کړی د کوه وتل بالات پج نه ګناکار چوس نه په قول نه پسور کې بابا نه په خو بیا د لیغ وشته کی سوت خو بیا د لیغ وشته جامه چ در د لی وای نو چ لاړل ستا ګنا نه ده په غړ او نه په اغه کې ته مسئول کیږي چې دا وسول ځان جوړي برانه خود به جوړي خپل میړه ته بزن سمې یو څوک پر ځان راجل به یاد مثال په تور چې مره کا ورته وسی نو دغه فیما په هغه کار کې فعال نه چې دی فعال کوي په انفسهن په خپل ځان کې په خپل ځان اخته د سنگار کې د مخه پر دې باندې ترکی زینت لازم اوس هغه ترکی زینت نه کوي بلکې زینت کوي د مخه چا سره مرکاو د مثال په تور دغه استاد یې جل را لېږل چې څنګه سویا څنګه دا یې نه سو کولای وسه کولای دغه من معروف دی من معروف د هغه مشروع قانوني طریقې څخه هغه ته نه ګناکار چې ولې کې ستاده د اثر په څخه تا کال ورته ټاکل دا د مخه ووتل اوس دغه آیات کریمه چې دلته پر دوه مسئله باندې مشتمل سو یو یې دغه دی چې پر ازواج باندې د مړونه یادوم چې مرګ وخت را نږدې دی پر دوی وصیت واجب سو ولی وصیتا دا موکل مطلق د فلیوسو د پاره هغه د امر څخه ده چې دوی وصیت خامخا وکړي د خپلو کوروالاو د پاره او هغه وسط تشریع وکړه چې متاع الی الحول دغه سی وسط چې هغه به منفعت اخیستل وي د شج ګټه اخیستل وي د کور څخه د خوراک او د جامع د لارې د بودو باش لارې تر کاله پورې هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې تبوس دا یو حکم سو دغه الی الحول تر کاله پورې دغه هغه عیدیت ده په جاهلیت کې دغه رقم د په احادیث کې راځي چې د نبی علی سلام جل دا نو راغلی د مشرکانو په وختو کې چې به هم به شي چې میړه مړ شي او کال به دا په دا کور کې ناست او پر دې میړه به غم کاوه کال چې بچی وسه بار به نو د وشو په چر واخته تر سر به داسې واړول ول وسنه معنا دا غم څخه خلاص اسولم بار به نو جڅ چل کاوه بیا به نو د بل میړه تلاش کاوه خپل ځنه چې کولای شي شایسته کالي اغوستلای شو د اسلام دین چرالی د اسلام دین عمر دواره پر هغه رقم دغه خبره تایید کړ چې عیدا کې در کالي نو په دې آیات کې وی خبر راځي یو وسط د میړه د پاره چې دا لازم دي چې مینه په دې وسط کې او بل دغه عیدت کاله پوری دا چې تاسو دلته زده کړه دا خبره چې په دې کې دا دوه حکم دي بل آیات کریمه چې دی الته دغه یو سل اچایم آیات نو هغه به پلا پیدا کوي شاته به زی برته یو سل اچایم نمبر آیات چې زیات ورشه دا مسله به برات تحقیق سم د طالبان زده کړي مشدیر مخ کی ولید نمبر یو سل اچا دی دا آیت کریمه هغه کته است معلومه دا آیت کریمه دی سر بیا زدر وشم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین کدا است سیبینه هغه آیات کوم دغه حکم دی ګوره کتبه پر اسکر سوی دی علیکم پر تسی اذا هغه وخت حاضر چې حاضر سي احدکم یو تسیس الموت و مرگ مرگ ورته راسي لکه الته چې ول چې یو توفونه چې وفات کړه کیږي دلته بیا ول چې مرگ ورته راسي کوم خبر ان ترک خیرا کده پر شاو مال پر پرس چش دی الوصیه للوالدین والاقربین وسط د خپل مور پلار لپاره او د نور قریبانو لپاره بل معروف فنیکه طریقه کچیر دا وسط نه وای کړی دغه مور پلار ته د میراث اچي نو کول کړی دا هغه وخت چې د میراث حکم نو را نازل شوی نو دغه آیات کې ګوره د مور پلار لپاره وسط فرض وټاکل شوی چې دا پیس مکتوب شوی دی لیکل شوی دی چې وسط په چاته کې خپل والدین او مور پلار ته او نور قریبانو ته فنیکه طریقه کده وسط نه وای کړی مال ګرځد چا و دی وړي د اولاد اولاد کې ورکول کړي نه مې نه وړای سونه بیا پلار وړای سونه بل نه بل نه بل دای به ګناکارو چې وسط کې ویل پرې شو په دغه آیات کې دا دی وسط مور پلار د لپاره واجب لیکل شوی دی په دغه آیات کې دا دی وسط مې نه د لپاره ویل کړ چې وسط به مې نه ته کې دا ګرځد واړ هغه وختونه چې د میراث آیاتونه نه نازل شوی نو دغه آیات وغه یو سل اتایم او بل دغه آیات چې دا اوس موږ وایو دا په ترجمه کې په اخته دغه دواړه په بل آیات منسوخه شوی هغه په سورۃ نساء راوړی زی به دروشه سورۃ نساء سر پیدا کی سورۃ نساء تر ما اجازه ده مخه دي سورۃ نساء یو لسم او لسم نمبر آیات خلاص علی عمران دی پس سورۃ النساء یہ ولسم نمبر آیات کدا استسب پیدا کړی تدا غزا سخور شروع دی ولسم نمبر آیات یوصیکم الله فی اولادکم یوصی وصدقکم متست الله علی پاک فی اولادکم سس په اولادو کې لذکر مثل حظ الانثیین چل نر د پاره برخه ده په مثال د دوه شوز لکه دوه شوز چې څونه برخه وړي د مغون وړي ابرن دغه حکم شرا روان دي دوه لسم آیا د پلار حکم پکشي کراځي په دغه کې فین لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلی امه الثلث د مور د پاره درې ما د فین کان له اخوه فلی امه الثلث دا په څه پرغه دوه لسم آیا چې شرا سال ته بیا د ماینی و د میراث مرز میراث دي خو دغه یو لسم او دوه لسم آیاتونه د سره کوس چانه پیدا کړي طالب ته بیا د بل وخت پیدا کې دا جزده کې چې دغه د سورې نساء یو ولسم نمبر آیات دو ولسم نمبر آیات دغه چې نازل شول هغه دوار آیاتونه منسوخه شول نو هغه آیاتونه دغه په قران کریم کې لیکلي دي لمونځ پر وادي په ختم کې به مجبور وای به پتراو کې مګر په حکم یو څوک وس عمل کولای شي شوی کتابنه فرض چې وسات په مور پلار تک حجس رسول الله صلى الله عليه وسلم دی مشهور حجس دی ول ان الله اعطى لكل ذي حق حقه بے شک الا فق ہر حق دار فق الحق دار دی ور کہ اغه آیاتونه د سورۃ نساء ته لازل سوله اغه دی دلون حق بک شو بیان شو د زامن دا بیان شو د مور د پلار دا بیان شو د میړه چې میراث ماینه سوړي اغه بیان شو میړه چې ماینه چې بده میړه چې میراث سوړي اغه بیان شو دا چې نازل سونه پیغمبر الا فق او ار حق دار فق الحق ور ورسوه الا لا وصيه لوارث خبردار بیا د وارث ته فار وصیت نه سو وارث هغه باندې چې تاسو میراث وړي او ته به د برخه ټاکې چې زما در مرسته به زما د مال د درې مچ دته دونه ورکې یو زوی پروګرام دی هغه ته به دونه ورکې یا بابا پروګرام دی هغه ته به دونه ورکې د مثال په تور کورواله پروګرام دی هغه ته به دونه د دخلې او کل پرته بس الا ما بس وتا کله ته حق نه پک شي کلری نو دغه آیات د یوسل اتایم د سوره بقره او دغه آیات چې اوس موږ وایو چې دا تقریبا 238م آیات د چا د سوره بقره د دې دواړو دغه حکم چې دا وسخ د مور پلار د لپاره واجبې په یوسل اتایم کې او الته د معنی د لپاره واجبې د په چا منسوخه شو او غو د سوره نساء په یوسل مود ولسم آیات منسوخه دي نو په دغه خاطر د پوره پر علما او د لپاره د ضرورت د مؤمنان او د مسلمانان کله دغه خلق به در تراس در توای بچ دغه وشت فرض دغه د قران کریم آیات چې سولت احکام نه معلومه ما بعد ما قبل سبق یو اسم کرکی جز نش دازنه منم نو د قران چې ملکی سو کاپیر نو خدای بر توای چې دا حکم وو په هغه وخت کې سی یو مگر خو بیا الا پاک دغه حکم منسوخه کړی دی تلاوت فات دی تلاوت کول کیش نو دغه آیات په خاطر سو دی صلات ای بل دغه دا دوار د وسط په باره کې نسخه ما په کوم آیات ور وشل اوغه د سوره نساء په ولسم د ولسم د وسط په باره کې برته به وسخه ترجمه ته راشو نو الله عز وجل وای چې دا بدی کوي دا وسط خپل کوروالا او د فار د خپل ماینوګانو د فار چې دی پرېږی متاع غټ رسول اله الحوله تر کاله پوری غیر اخراج چې استل بنې تر کاله بل حکم خو پدی کې د عیجه دا غفروت چې مال دا یو کال عدابه چې عدالت چیرې ول د اسلام په اول سر دا یو کال عدابه په چا باندې منسوخ شوه دا بدل ته بل آیات کریمه دی 200 وساو سلور یشم داس بس ما زلج لك ور اخو ات سدس چی په دسولی سلور آیات ور مختصنو والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا پیدا مکی دغه سوره بقره در یاده و د سوره بقره 230 درشم آیات دلته به الافاق څنګه فرمای والذین اغه کسان یتوفون چې دی وفات منکم استسخه مرسی و یذرون دی پرجه ازواج کورالاوی دا کورالاوی به څنګه عیده کری یتر بس ندی به ځند کی انتظار به کی نکاح به نکی زینت به نکی بیان پسی هنه په خپل ځانو 14 و 10 سلور میاشت ولش په دغه آیات به دغه وس آیات کریمه چې موږ وای دغه د ال الحول ځای په منسوخ څو چې در کاله پورې عیدان نشته نو دا آیات ګوره دلته دوه جزه پیدا کړه دا اوس چې موږ وایو اوس اوس ام د معنی د پاره وسط دا یې ام منسوخه سوې دي په غایت سورۃ النساء ام دغه چې د شذ عیده چې میړه یې مرسي بالا بدر کاله دا ناشتي دا یې ام منسوخه سوې دي په 50 سره په هغه آیات سره دا 230 ډیر شم چې دي چې الله پاک ول څلور میاشتې ول شپې کې حمل نو کې حمل او غبل ټوټه وسر ملګره او اولات الاحمال یې تربصن یہ سره بس نه بیان اولات الاحمال حتى يرضعن حملهن دا رقم آیت کریمه او مشک په سوره طلاق کې به راځي چې دا حمل خوندانی به چې حمل جدي تر هغه وخت پورې دی عدد نو ګور حمل ولات حمل اسول چې حمل نه لري هغه سره مېش بل اس پیسو دغه د کال عدای منسوخ اسول نو یو دغه آیات چې اوس وای بل هغه آیات چې مولته ویلې دي یو سلوه چایم دا دواړه منسوخه دي ام د چاپ په باره کې ام د وسط په باره کې منسوخ اسول دا دواړه او د عدی په باره کې دغه آیات چې دی یو کال کې درته دامن منسوخ سو په اوغ آیات باندې چې څلور میاشتې بل شي بیا ترجمه خې بیرته راوایم والذین هغه کسان یتوفون چې دی وفات سي منکم استسخ مؤمنان ته خطاب دی ويذرون او دی پریږي ازواج مړون وصیه د دې دی به وصیت کوي وصیه وصیت کول ل ازواج خپل کوروالا ولره څنګه وصیت متاع د منفعت اخستلو د ګچ اخستلو اله الحول تر کاله پور څنګه به غیر اخراج استل به نه د کور به نه باسي چې ځځه ولاړس ته به نه باسي فإن خرجنا كذي خفلا وكي فلا جناح قنا نست عليكم برتسبات نايقنا كارا فيما فأغا كاروك فعلنا كذي فعل كي في أنفسي هنا فخبول الزانوكي فخبول الزانوكي دي كم فعل كي تنايا فقنا كارا دي دا زان فعل نو چش دي مال سنگار كي أنا وكي جي خولار عدد سادة كورا ووتل بل مرسر رابطاني سي سيدي من معروف داغ معروف مشروع طريقي داي جي زنات لاس أشي ويستاير أساغ حق نلر والله عزيز حكيم الله عز وجل عزيز غالب دي غالب منا برلاسی دی خپل احکام چې څنګه کوي هغه سکی د مخه دغه حکومت دی مثال په تور هغه دی بل وخت به منسوخه کړی دی است کړی حکیم الله عز وجل زی حکمت دی حکمت لري الله عز وجل په ارشی کې پټ راز لري دغه رازونه الله ته مال میږي چې دغه وخت پورې یو حکم به هغه منسوخه کوي چې وسنه د بل حکم پر ځای ورو درو بنده په دې رازو باندې گای پوسی گای نشي په خو الله عز وجل خامخا په حکمت لري رازدان دی د حکیم معنی رازدان راز هغه دی چې یو پټ خبره په ځای کې فائدہ پرته ای اغه انسان گای ورسیج گای نو ورسیج خو علاوه خمه خدا پیجه څه خالی نه ده د احکام چیز تستوای نو تر دغه ځای پورې د جې آیات کریمه اغه مسله چې پکشي کی و او اغه حکم چې وس منسوخ سوی دی دا کې دای ستس د کړی او دغه دوه منسوخ آیاتونه سم هغه ته ماده ته وشه چې او غریب دغه پسې د بل آیات کریمه ترازو دلته فرمایي الا فاک ولل مطلقات متاع بالمعروف دغه متلقی چې وس څو دانی چیرس ولی یو سلور متلقی چې سی وی دینو یو هغه متلقه موږ درته وایلی او هغه په آیات کې التراغله چې د جې سره جماع نه وای سی قبل الجماع قبل المسس اول واری ام نه وای تاکل سوی بار میړه طلاق لرو کړی دیغه حکم ست سی فیا دی چې دیغه د پاره متعا واجبه و بل شی نه لو اچ بل هغه و چې د مثال په تور د جې د پاره ول ور تاکل سوی وای ور ورخه در لودای مگر میړه لاس نو ور وړی تر دخل د مخه طلاق کړ دی غه د پاره به چې شو واجب ونی مې ول ور یو اغه چې ول دای عفقی دا د سټیچا ما جوړه کرا وړی دلته د سید د آیات ذکر سی و بل هغه شزوه چې دی غه سره میړه هم بستری کړی وای در هم بستری ورسته طلاق کړی وای ورسته نو بار بیا دوه رقم و یا به ول ور ټاکل سوی و یا به نو ټاکل سوی کې ول ور نو ټاکل سوی دی غه د پاره پوره پر محرمی سره لازم کیول ور تاکل سوی وو دیغه د پر هغه مسما مہر چا په نکاح کې ذکر سوی وو هغه ټول ورته لازم وو ور واجب وو نو زما لاس چې وګری سلور لاس سلور کې ماده سیل دی دا دی وی خاطه ک دا دی هغه شی دی چې په دې دخول نه دی سوی طلاق ور کول سوی دی دا یو هغه د چ په نکاح کې ول ور نه دی تاکل سوی دا بل هغه د چ تاکل سوی دی دا چې نه دی تاکل سوی دیغه د پر متعال لازم او متع هغه درې دغه کپڑے وچ ور کولې بینو دا بل هغه چې دیغه د پر ول ور چی سوی وای دیغه د پر تاکل سوی وای دیغه د پاره نیمه ول ورو دا خو هغه چې قبل دخول طلاق سیوی دا نور یې به هغه دي چې هغه به بعد دخول طلاق یې مګر بیا ول ور دغه دوه قسمت یا په عقد کې نه دی تاکل سوی یا تاکل سوی دی کله نو تاکل سوی دیغه د محرمی سره پر پر ور کول کې دی کله تاکل سوی دیغه ګرد ول ور پر پر ور کول کې دی اوس نو چې دغه فیس زده کړې متعچ ده هغه جامع هغه خو دغه یې د پاره واجب وي نو دغه متاعون چې دلته زوایم چې ولیل متلقات د متلقات شوزه د پاره متاعون متاع دی د جې یو ترجمه دغه د چې د جې متاع څخه مراد عامه پیدا واخلي عامه پیدا چې واخلي د سلور سره تر لاندې شوی د متلقات شوزه د پاره چې طلاق سیوی د ګرد د پاره متاعون ګټه رسول کی دی یو ته په چې ګټه ورسې پاره متعابه نه چې ورکه یې چې دغه د پاره متعا واجب او هغه درې جامع

هو تقوى درجه اللي تبع او داجي بس چم بوخي گرد مؤمنان دي متقين كر متقين دا دي شركه سيزان ساتلي دو كفر اغه دي زان ساتلي دي مؤمن دي كلمه واي موحد دي تا چ په گناوي کې ولار دي نو دا بیا دا غشه درجه متقين دي نفس تقوا خي ادا کړه کدا اس په خبره پويش لکه يوزا چې د نجاسات چای د نجاسات څه شي دراوته لي خلک دي نه دي پک شي کې ځني خارج دي دغه ګرته ته خلک پاک وای اگر چې د کپړو بنو پر کې یو بوست استیاغ وسې دا بل به او تر پر کې رسي پر بل به میاش کې رسي خو کالی پاک دي نو په پاکوالي کې فرق سره ست شرک وکي د نجاسات چای کوپر د نجاسات چای نو مؤمنان ګرته به تقاعد په دغه معنا چې ځان یې ځني ساتلی دي نو الله پاک حقا دا ثابته ده دغه حکم چې وسوسه على المتقين پر مؤمنان باندې چې مؤمن ځان ته وای دغه احکام به مونږ د مترقات دغه متعب ورلورکی په دغه درې سره معنا اره معنا چې دا غزنی اخسرای شي دا پر دې باندې ثابته ده ورکی به كذلك يبين الله نو ما الاحکام خو خلاصیش الله عز وجل كذلك بردع رقم يبين بياني الله الا پاک لكم سيده فار اياتي خپل اياتنا علاوه لكدا واچ مورد لټکی پټکی دا قوانين را روان و زموږ خلق په قران شریف کې دي تاسو ګوري د سيده بزرګي شي بوله لکغه د وزارت د بره ني ګاګره وخت په ځم سي عمر تبرک پکې يا لكدا مكي شريف پوش معنا په ځم سي نو کې موږ د قران کریم دغه سوای چې دلته آیاتونه دي دلته احکام دي د نکلو کتاب نه دي دا دغه د پاره نه دي چې فقط مچوسید مچول خو جواز لري خو نزول دغه د پاره نه دي چې کار فقط په مچول او خلاص کې په تخچه کې شر یا تلس پوش ورکه الله وي دلته احکام دي قوانين دي ارض د معروف معروف خبره کوي او هر څوک چې په قران کریم ایمان لري دي دغه قران کریم په احکام باید خبري زده نه چې خمخه به دې زده کی در ټوله خدا برغ ګرد خلک به املاین کی شنو برغ به د ګرد سره دنیا کار پاتی خبر دا معنی چې د ایمان دلاري به د ایمان پر لري په دغه احکام کې کای وخت دی وڅخه ملکی ساري وڅخه ملکی سکاپیر کیږي نو الله پاک فرمای کذالک پر دغه رقم لکه دا چرسی 15 جیر حکم چې د ابواب در سره راونی سه بیان سو پر دغه رقم یو بیان بیانی الله الله پاک لکم سیسه پر آیاتی خپل آیاتونه دغه چې بیان سیږي بس دغه ته وکړه دغه توجه غواړي کدا په خپل زده کیر خو د خلکو پرچا معنی ول ار کار چدی د وسپنی بدن غواړي ول سبق د پولاد بدن غواړي په نن زمانه کې په پولاد را ولاکه کار وکړي چې د الماسونه ول خو دا ار الک چې د بل مشکل ته وګوري د بل موبایل ته وګوري بیا د موبایل عین اندارو ته وګوري دا څه په سبق کده بیا وای دا تور تک شنه واسه به که خو د سي دماغ اوایي شو نو قران کریم چې د زده کی خو بيخي دغه نظامت پر راضي خدای د اګل امزولان ویني نو مال د پولاد په یغي نن کار نه کیږي د وسپنه د الماس د مول غواړي هر کس به چې ګوره د وسپنه بدن غواړي هغه الک چې خپل استاد نه ګرځي پر چم باندې د په پای کې کمالدار زین جوړیږي نه جوړ د بدن څخه وسپنه جوړي په یخ په واورو په ګرمۍ کې به زی ورځي برابر د کمالدار جوړیږي بیا دی یو وخت د هغه کس به د هغه کمال بر د استاد بیا استاد مړي دی هغه کارونه کولای شي سبکته چې اوچو اچي هغه بل په خو اخر ګورول د پولاد بدن غوړ ما دونه چې زمانه د الټرا ورسېدل نو کوي الک سبق په پویږي چې بدن د الماس دي د سبق استقامت په سړي مخ لګي ور په سړي باندې لګي دغه علما چې دا ګرد شیان وای د خزمتونو دي چې شګر جدايه ګال لږی ته څه پر خپل ځان قیاس کی ملای مازی وای چې دا اورېدو توان لري دا وس څه ګډي وټ خبرې دي سره دا وس آل دي په دغه د جن احکام دا وای ز طلاق مسلې دا آل دي پکشي دا واستد د سود مسلو تراسه د سلم مسلو تراسه د غروي مسلو تراسه د زکات مسلو تراسه د مانځه تولار څه خدای اگر دغه استرله چیروتلی دا سی به سره جلاکه تفصیل ایبه نو رب العزت په دا تاکید دا خبره دسکی کذالک تارکم یبینو بیان ی الله علی پاک لكم سستفار آیاته آیاتنا د لعلکم تعقلون لعل شئتکم تسنو تعقلون فوسینو دغهونه بیان شاره درته کی خطبه هیڅ په خبره باندې پوس یو خبره خوځده کی او کداغه زبروازه چې الله بلا بغردنی مولا زه چې ټیم غسر په ما به څوک کار نه لري دغه بار به ارڅ خرافات ویل بار به څوک ژغ نورته کی دا تعقلونه په دغه چې لعله شایکم تاسو تعقلون تس عقل ولا ریپوی بار پیدا کی چې دغه شیان واوري بار به د ژوند په معاملات او په ژوندۍ په معاشره باندې به پوس نو دا خبره مخکې موږ هم کړه وسه بیا کوم دغه د طلاق او دغه د رجعت او دغه د عدت احکام چې راشل وسیږي چې ارزه آیات خلاصیږي په پای کې یا متقین ذکر کې د متقین توري راسي یا سميع عليم پکې ذکر کینو یا د مثال په تور اتق الله د الله څخه وبېرش دا ګرد د صد پاره چې مال الله پاک پر خلکو د احکام دې لازم کړي چې ظاهري حکومت اسلامي ورته جوړي چې جزا ورلره ورکه هغه باطنی پټ پولیس ته جوړ مر سره کې چې علاوه زما څخه وبېرره خلک نه و ام دغه احکام عملي کړي کوا چې خپل تو کور والای اس پر دغه احکام بسره روان اس حکومت خبریږي که نه خبریږي نو کدا اس په خبره ته سیس ما پیدلی اس د دې ورسته نو چې بیا دی برب الله عز وجل یو بل قصه یو بل بیان بر ورسته راوړي د طلاق او د عیجه اغه نفقه اغه د میثاق تر مهر اغه بحثونه کړ د په دغه ځای کې تقریبا واکی پایته ورسیدل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.